1. 1 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn sporen van vogelgriep gevonden in rundvlees. Het virus werd aangetroffen in een koe die naar de slacht was gebracht. Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw is het vlees niet in winkels terechtgekomen. En is er in 95 andere stukken vlees niets gevonden. Het vogelgriepvirus verspreidt zich sinds 2020 wereldwijd onder allerlei diersoorten. Waaronder honden, katten, beren en zelfs zeehonden. Eerder dit jaar werd het virus bij Amerikaans vee ontdekt. Rusland is zo succesvol met het verstoren van aanvallen van GPS-wapens uit het Westen dat Oekraïne sommige wapens niet meer gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van de Washington Post. De GPS-munitie was eerder in de oorlog erg succesvol, maar volgens de Amerikaanse krant heeft Rusland zich snel aangepast, waardoor wapens en raketten steeds minder vaak hun doelen raken. Nederland respecteert de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Die oordeelde dat Israël onmiddellijk moet stoppen met het offensief in Rafah. Ook moet de grensovergang tussen Egypte en Gaza weer open. Omdat uitspraken van het Hof in Den Haag bindend zijn, roept Nederland op de uitspraken na te leven. In Israël wordt door verschillende ministers afwijzend gereageerd op het oordeel. Premier Netanyahu heeft nog niet gereageerd. Voor het eerst is in Nederland een metoposaurus te zien. De botten van het uitgestorven dier worden tentoongesteld in het Oertijdmuseum in Bokstel. Onderzoekers van het museum hielpen met het prepareren van het dier. De amfibie was bijna 3 meter groot en leefde 220 miljoen jaar geleden. De botten van het metoposaurus werden 3 jaar geleden gevonden in het zuidwesten van Polen. In de tijd dat het dier leefde was het de grootste vleeseter op aarde. Het weer, het is bewolkt en op veel plekken regent het. Vannacht koelt het af tot zo'n 14 graden. Morgen trekken de buien naar het noorden weg en volgen enkele opklaringen. 'S Middags wordt het droger. En wordt het tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Nou, jullie hebben samen al in de lift gestaan. Hebben jullie al ontdekt wat jullie gemene deler is? Ja, we houden allebei van kleur, denk ik. Van kleur? Leuk voor op de radio. Ja. Is dat het enige? Nou, zoveel tijd hadden we niet. Behalve dat we wel in ieder geval aan elkaar al hadden verteld dat we elkaars podcast hadden geluisterd. Ja. En dat we in dat opzicht ons huiswerk hadden gedaan. En jullie hebben alle twee voor het eerst een podcast gemaakt. Dat is waar, ja. Klopt. En? Hoe is het bevallen? Goed, smaak naar meer. Ja? Ja, heel erg leuk. En bij jou, Hanneke? Nou, er zitten ook wel wat ideetjes, ja, voor een vervolg of andermans verhalen. Ja, het is goed bevallen. Ja, want jij werkte al langer voor de radio. Ja. Dus waarom niet eerder? Nou ja, het kost zoveel tijd. Ja, klopt. Dat ik het altijd een beetje tussendoor heb gedaan. Maar het is pas echt gaan lopen toen ik uit dienst ben gegaan eigenlijk en ben gaan freelancen weer in januari. En toen vond ik echt pas de tijd om het af te maken. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, hij was 30 jaar lang in haar leven, ging overal mee naartoe, was altijd in haar hoofd. En hoe voelt het dan als diegene wegvalt? In de podcast Kind van God vertelt Hanneke van Zessen over hoe ze opgroeide in een streng christelijk milieu in Kampen. En nu, inmiddels 30er, van haar geloof is gevallen. Een mooie persoonlijke zoektocht waar veel mensen zich in zullen herkennen. En er is een overschot aan podcasts waarbij onopgeloste moordzaken worden herkauwd en bijna nooit opgelost. Maar daar kom je dan pas na 10 afleveringen achter. Maar in de podcast Veroordeeld van Veerle Hammerstein hoor je daders aan het woord van grote en kleine misdrijven. En dan gebeurt er iets moois bij de luisteraar, namelijk begrip. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 244. Hanneke en Veerle, fijn dat jullie er zijn. Ja, dank. Veerle, ik denk dat de eerste vraag is die jij altijd krijgt van: wat is Oscar van jou? Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat is mijn oom. Dat is jouw oom. Want je komt echt uit een juridische familie, hè? Ja, zeker. Dan wijs ik altijd wel gelijk naar mijn ouders. Ja. Die zijn beide rechter, inmiddels gepensioneerd. Maar dat klopt, ja. En ik heb me altijd heftig verzet tegen dat vak. Dat zullen mijn ouders beamen. Ik riep altijd, ik word nooit rechter. Nou, dat ben ik ook niet geworden. Maar ik ben uiteindelijk wel rechter gaan studeren. Waarom verzet je je tegen rechter worden? Zij? Nou, ik denk dat ik wat anders wilde dan mijn ouders. Er werd ook wel veel gesproken over recht bij ons aan tafel. En ik vond het ook gewoon heel vaak saai. Ik ben ook absoluut niet gaan doen wat mijn ouders deden. Want ik ben uiteindelijk in het strafrecht beland. Althans, niet beland, daar heb ik bewust voor gekozen. Dus het was ook wel echt anders dan het recht dat mijn ouders beoefenden. En dat vind ik nog steeds overigens saai. Dus in dat opzicht was dat eigenlijk de enige reden. Ik vond het saai. Ja. En hoe is het dan toch gekomen dat je toch strafrechtadvocaat bent geworden? Nou, kort gezegd wilde ik bij de politie. Dat was uiteindelijk mijn droom. Daar heb ik selectie voor gedaan. Daar werd ik tot 2 keer toe afgewezen. Dus toen was het een beetje wat nu. Toen dacht ik, nou, dan ga ik rechten, strafrecht studeren. En dan ga ik via die weg ga ik naar de politie. En toen ben ik na mijn studie rechten ben ik stage gaan lopen bij het Openbaar Ministerie op Curaçao. En toen zat ik daar heel vaak in de zittingszaal. En toen zag ik advocaten aan het werk. En toen ging mijn hartje opeens harder kloppen. En toen dacht ik, dat wil ik. En dat had toch een beetje te maken met het opkomen voor de underdog, denk ik. Dat zag ik daar, dat zag ik gebeuren voor mijn ogen. Dus toen ben ik uiteindelijk gaan solliciteren als advocaat. En gaat het nog heel vaak over rechtszaken bij het kerstdiner, als je met familie bent? Nou, dat proberen we wel te vermijden. Al is het alleen maar voor mijn lieve zus, die daar niets mee te maken heeft. Die overigens het heel leuk vindt, hoor, wat ik doe. Nee, dat mijden we wel. Wat ik wel heel vaak doe, is bellen met mijn vader. Want dat is toch een beetje mijn sparringspartner dan. Dus ook al is hij inmiddels gepensioneerd rechter, ik bel hem nog heel vaak. Is er een soort van terugkerend advies wat je altijd van hem krijgt? Nou, hij is gewoon wel goed in mij laten praten. En hij is wel, ja, het is wel, ik vind het gewoon een wijze man. Ik luister graag naar hem en ik volg ook wel graag zijn advies op. Hanneke, je bent bekend in de radiostudio, hè? Want je bent ook radionieuwslezer, sidekick. En nu dus een podcast. Wanneer kwam dat idee voor jou? Oeh. Nou ja, het is in mijn hoofd is het een boek geweest, een documentaire. Ik had het idee dat ik er iets mee moest. En de podcast ligt natuurlijk het dichtst bij me. Dus dat moest het dan worden. Ja. Ja, als je verschillende vormen kunt kiezen, van waarom moet het dan toch een podcast worden? Omdat ik er zelf heel graag naar luister. En omdat ook, het past bij het verhaal, denk ik, om het zo te brengen. Wat luister je graag? Oeh, mijn guilty pleasure is Broers. Kennen jullie dat? Ken ik niet. Ja, van Rijk Hofman. Ja. En hoe heet zijn broer ook weer? Sam en Rijk, dat luister ik elke week. Maar goed, dat is guilty pleasure. Waarom is dat een guilty pleasure? Omdat je er niet zoveel van opsteekt. Ik ken niemand die het luistert. het gaat over de dating, een beetje voor de dating scene in Amsterdam. Mensen die 10 jaar jonger dan mij zijn. Toch vind ik het heerlijk om te horen. Maar ik hou bijvoorbeeld van verhalen over de tumortapes. Vond ik heel mooi over. Die ging over baarmoederhalskanker van Lex Uiting. Ja. Ik heb heel erg genoten van de onderzoekspodcast van Maarten Dallinga. Die de Revo-wereld onderzocht in Gelderland. Niet van de wereld. Nou, dat soort podcasts. En een aantal praatdingen die ik graag luister. Ja. Veerle, je bent strafrechtadvocaat bij Van Gessel Advocaat in Amsterdam. Al 20 jaar. Bijna 20 jaar. Bijna 20 jaar. En je maakt nu de podcast Veroordeeld. Doe je samen met Lauren Fabels, podcastmaker en journalist. Ik vind het, wat ik ook in mijn introductie zei, van ik vind het heel goed dat de daders aan het woord komen. Was dat iets wat jou al langer stoorde? Dat je dacht van, ja, dat geluid, dat mis ik gewoon? Nou, precies dat. Het stoorde mij. Ja. Ik luisterde heel veel podcasts in de auto. Overigens beperk ik me dan wel, moet ik bekennen, tot strafrechtelijke podcasts. En die vind ik echt wel goed. En ik luister er ook graag naar. Maar ik had eigenlijk altijd het gevoel dat er over hoofden heen gesproken werd. Namelijk het hoofd van de verdachte of de dader. En dat miste ik. En ik dacht eigenlijk altijd, als ik in de auto aan het luisteren was, wat zou die verdachte of die dader er nou zelf van gevonden hebben? En ik zou zo graag hem of haar eens willen horen. Nou, die gedachte bleef in mijn hoofd zitten. En daar ben ik uiteindelijk mee naar een podcastproducent gegaan. Stonden ze meteen te juichen? Nou, zakken geld? Nee, zeker niet. Nee, ik belde Robin Goudsmit. Die heb ik dit voorgelegd aan de telefoon. En die zei, als ik me goed herinner, 3 keer oké achter elkaar. Ik had een beetje een soort pitch gedaan, vond ik al heel spannend. En hij zei, oké. En ik dacht, nou, dit was het niet. Nee. Dus ik viel een beetje stil. En toen zei hij, ja, als ik 3 keer oké zeg, dan ben ik eigenlijk wild enthousiast. Dat moet je van mij weten. Ik zou, nou, dat is goed om te weten. En toen heeft hij mij uitgenodigd op kantoor. En toen hebben we dit verder doorbesproken. Fragment uit de eerste aflevering, het begin daarvan, zodat je meteen een indruk krijgt van hoe deze podcast klinkt. En jullie gaan in deze aflevering in gesprek met jouw oud-cliënt Sandra. En zij werd in 2008 veroordeeld voor het handelen in cocaïne. De mensen kijken gewoon tegen je op. Van, ze denken zelf dat je heel gevaarlijk bent. En daardoor krijg je heel veel respect. Ja. En dat is gewoon een bepaalde kick. Je voelde je een beetje een drugsbaron. Ja. Ja, dat voelde ik echt. En zo voelde ik me ook. Maar ik was het ook. Leeft hij ook zo? Ja. Je luistert naar Veroordeeld. Hier praat ik, Lauren Fabels, samen met strafpleiter Veerle Hammerstein, met mensen die zijn veroordeeld voor een misdrijf. Niet omdat we willen goed praten wat ze hebben gedaan, nee, zeker niet. Maar omdat er achter iedere veroordeling ook een persoonlijk verhaal zit. Een hoe en een waarom, die leiden tot die ene verkeerde afslag. En dat verhaal is minstens zo interessant als de veroordeling zelf. Ja, zo begint die eerste aflevering. Gaat over Sandra. Jullie spreken met mensen en dat zijn afgeronde zaken. Klopt, dat is een voorwaarde. Ja, dat is zeker een voorwaarde, omdat ik vind dat je anders niet vrij uit over een strafzaak kan en mag praten. Nee. En soms zijn dat cliënten van jou geweest? Ja. En soms niet? Soms niet, merendeel niet. De eerste is toevallig een cliënte van mij geweest, Sandra. Maar er volgen nog een heleboel afleveringen die geen cliënten van mij zijn. Ja. Ik vind het wel mooi dat je heel openhartig eigenlijk ook in die eerste aflevering zegt van ja, ik heb een klik met jou. Ja, en daarom heb echt. Ik je ook vaker bezocht dan normaal. Ja, dat heb je niet met iedereen. Net zoals in het normale leven. Mm. De een ligt je wat beter dan de ander. Maar met Sandra had ik echt een klik. Ze ging me wel aan het hart. Ook omdat ze moeder was. Twee jonge kinderen. Daar ook heel liefdevol over sprak. Ondanks waar ze voor vast zat. En ook, ja, laten we wel wezen, ze is gewoon echt heel, heel eerlijk. Hard op de tong. Super brutaal. Ik hou wel van dat soort vrouwen, heel eerlijk gezegd. Ja. Kun je het verhaal van Sandra een beetje vertellen? Want ik vond het een heel boeiend verhaal. En ook omdat je daardoor begrijpt, hè, Anneke, van hoe je dus steeds verder gaat eigenlijk. Ja, want ik zit te knikken, want ik zag 55 minuten. Nou, mijn podcast is 30 ongeveer, max. Maar het was in een flits voorbij, omdat je helemaal wordt meegenomen in haar verhaal. Ja, dat is leuk om te horen, ja. Sandra was een cliënte van mij en dat is een vrouw. Dat is ze nog steeds, die het niet breed had. Armoede. Armoede tussen aanhalingstekens natuurlijk, want wat is armoede? Maar het ging gewoon niet financieel niet voor de wind. En zij had familie die al in de drugshandel zaten. Handel, envelopjes, gebruikershoeveelheden, dat soort dingen. Dat familielid ging dood. Overigens aan een overdosis. En uiteindelijk besluit Sandra en haar man om die kooklijn die er al was, om die voor te zetten. En dat doen ze vanuit huis. Dus zij is met name thuis de envelopjes aan het vullen. En haar man en overigens ook haar ouders rijden rond. En zij, zij runnen eigenlijk een behoorlijk goed lopende drugslijn in hun stad, in hun omgeving. Ja. Zij wordt uiteindelijk toch gepakt, opgepakt. Heeft twee kinderen, een dochter van, ik geloof 9, ik ben het even vergeten, maar rond die leeftijd. En een baby, een jongetje van een paar maanden. Ja. Jullie beginnen het interview eigenlijk altijd met het moment dat ze opgepakt worden. Ja. En dat vond ik zo interessant, want dat is ook bij dat andere verhaal. Dan zijn ze eigenlijk verbaasd. Van, komt die politie voor mij? Ja. Ze zijn eigenlijk allemaal verbaasd. Dat is ook wel interessant. En ik denk ook dat je dat wel gaat horen. Dat uiteindelijk het leiden van een crimineel leven. En zoals Sandra, maar je zult het ook wel in meer afleveringen horen. Het voelt voor hun bijna eigenlijk gewoon als een baan. En ze zijn gewoon bezig met hun werk. En zijn dus inderdaad bijna verbaasd dat ze op hun werkdag of aan het einde van hun werkdag plotseling opgepakt worden. En we beginnen met dat moment, omdat dat natuurlijk wel het kantelpunt uiteindelijk is. Wat natuurlijk in alle opzichten bepalend is. Niet alleen voor hun leven, maar ook natuurlijk voor de inhoud van onze podcast. Zij erft dan eigenlijk die handel, die drugshandel van haar oom. Ja. En aanvankelijk van, dan ga ik met dat geld ga ik zijn begrafenis bekostigen en voor zijn kind zorgen. En vervolgens ben je een drugsbaron. Ja, vervolgens blijkt zij toch best succesvol te zijn in het voortzetten van die lijn. En dan hoor je haar ook zeggen, en dat is ook de eerlijkheid die ik zo mooi vind in deze podcast. Dat ze zegt, als je zoveel geld opeens te besteden hebt, dan is het moeilijk stoppen. Je raakt eraan gewend. Het gaf haar eigenwaarde. Het gaf haar een goed gevoel. En ze was er ook heel goed in, toch? Ze was er steengoed in. Ja. Ja. Ze zegt ook, in de podcast, ik had heel groot kunnen worden. Dat denk ik ook echt. Ik ken haar natuurlijk. Ik denk echt dat zij heel groot had kunnen worden. In die handel. Het is toch een way of life geworden. Die voor haar moeilijk. Waar het voor haar moeilijk was ze afscheid van te nemen. Want ik kon je zeggen van, ze is heel eerlijk. Maar ze vertelt ook in deze aflevering dat ze gewoon glashard heeft gelogen. Dat zij er zelf helemaal niks mee te maken had. En dat haar man alles Ja, heeft alle ballen op de man. Hoe vind je dat als advocaat om dat te horen dan? Ik wist dat natuurlijk wel, dat zij dat had gedaan. Kijk, dat is uiteindelijk haar positie in haar strafzaak geweest. Dat is haar goed recht. Ze kan verklaren wat ze wil of niet verklaren. De eerlijkheid zit in de podcast. En dat vind ik wel heel bijzonder, dat zij echt goud eerlijk is in deze podcast over wat er precies is voorgevallen. En heel eerlijk gezegd, zij was natuurlijk in deze podcast een heel stuk eerlijker dan ze in haar eigen strafzaak is geweest. Dat had ik niet van tevoren bedacht toen ik deze podcast ging maken, dat er mensen zitten die zo goud eerlijk zijn. Maar jij ook, want jij zegt op een gegeven moment, het was gewoon wachten op de goede rechter die iets met kinderen had. Ja. Toen viel ik ook bijna van mijn stoel. Waarom? Nou, ja, omdat ik daar niet over... je ziet advocaten... ik ken verder geen advocaten van die dat soort dingen zeggen. Ik ken ze uit het nieuws. We spreken ze wel eens om een quote bij te krijgen. Maar dat zijn natuurlijk altijd die hele afgepaste antwoorden. Ik snap het, maar het was voor het eerst keer dat ik zoiets hoorde. Ja, zo is het wel. Het is echt geen glamour leven, hoor. Het leven van een strafrechtadvocaat. Het is natuurlijk gewoon heel vaak misslaan. En dan gaat het niet goed en je krijgt niet het resultaat wat je wil. Dat was zeker bij Sandra zo. Ik bedoel, constant werd mijn verzoek om haar vrij te laten werd afgewezen. En ik zeg het ook in mijn podcast. Ik ben gewoon elke maand naar het hof gegaan. En ik dacht, er komt ooit een rechter die wel... dat gevoel erbij heeft. Die kwam er. De mensen die deze verhalen dan delen, wat is hun beweegreden? Heel wisselend. Wij spreken ze natuurlijk vooraf en leggen uit wat de bedoeling van de podcast is. Nou, dan heb je mensen die zeggen, wat schuift dat? Dan zijn we snel uitgepraat. Het is heel wisselend. Sommigen doen het omdat ze... zoals Younes, de tweede aflevering, die zegt daar wel wat over. Die zegt van, ik zie dat mijn daders steeds jonger worden... en ik wil eigenlijk leeftijdsgenoten behoeden. Het brengt alleen maar ellende. Sandra die vertelt het omdat ze ook wel wil laten zien... wat de andere kant is en wat voor een ellende het haar heeft gebracht... Maar er zijn ook mensen die straks te beluisteren zijn... Die zeggen, ik wil schoon schip maken. Ik doe het echt voor mezelf. Dus eigenlijk zijn de redenen heel wisselend. Maar volgens mij is elke reden goed. En zijn wij er heel blij mee. En had ik ook niet verwacht dat eigenlijk zoveel mensen... toch hun verhaal zouden willen delen. De tweede aflevering inderdaad is Youssef. Die is nu 20, hè? Een blik terug op toen hij 17 was. Via Snapchat... komt hij in contact met iemand die zegt van... joh, ik kan ervoor zorgen dat jij veel geld kan gaan verdienen. Het oplichten van oudere mensen. Dus de babbeltrucs, ja. Pinpas en pincode ontfutselen en dan geld... geld pinnen, ja. De afhalen. Ja, je kan snel geld verdienen. Je moet dit en dit doen. En wat mij echt helemaal heeft... gewoon echt erin heb laten springen... is wat zij tegen mij zei, dat zei van... de ouderen worden vergoed. Stel, je doet het. Worden ze krijgen hun geld terug. Ja, dus met dat ging ik in mijn gedachten te werk. Door de bank of zo? Ja, dat werd verteld of door de overheid. Hij zei tegen mij van, je steelt eigenlijk van de overheid. Echt? Maar destijds dacht ik niet na. Ik denk niet, oké, kloppen toch? Is misschien waar. Is niet mijn probleem. En pas later heb ik echt beseft, toen ik dus vast heb gezeten... en dus dat ik alle rechtszaken heb gehad. En tijdens de rechtszaken, ik heb... tranen vielen naar beneden, alsof je een emmer vanaf boven naar beneden laat vallen. Het was echt... Als ik gewoon... Kijk, het geld boeit hun denk ik vrij weinig. Tuurlijk is het wel iets wat zij voor hebben gespaard en zo. Maar ik denk het ergste wat ik vond... was de trauma die zei dat ik veel mensen heb opgeleverd. Ik kan het wel even bijpakken. Want ik had gelezen in het vonnis wat de rechtbank erover had geschreven... uit de aangifte blijkt dat de slachtoffers erg geëmotioneerd en angstig zijn geworden... en hun vertrouwen in de medemens hebben verloren. Dat geldt niet alleen voor de slachtoffers zelf... maar ook voor hun veelal bejaarde medebewoners. De eigen woning moet een veilige plek zijn... zeker als je niet meer vaak buiten de deur kan komen. En die onbezorgdheid heeft de verdachte, en dat was jij dus... van deze mensen afgenomen, naast hun geld. Ja, en ik denk dan van, jij hebt misschien ook een opa en een oma. Shit, weet je wel. Het is wel iets wat je mensen aandoet. Ja, zeker. Nee, ik heb geen opa en oma meer. Maar ik weet wel dat het niet fijn is als je opeens hoort... dat je opa is opgelicht voor duizenden euro's. Ik gun dat niemand. Nu gun ik dat niemand. Hey, gewetensvraag, hè? Als die jongen in die auto niet tegen jou had gezegd, ze krijgen hun geld toch wel terug. Dan zal ik erover hebben nagedacht. Ja? Ja, 100%. Dat weet ik 100%. Dat heb ik al tegen mijzelf gezegd. Heb ik ook met mijn broer over gehad. 100%. Dan zal ik er echt over nadenken. Ja, fragment uit Veroordeeld. Hanneke, welke aflevering had jij geluisterd? De eerste. De eerste, ja. Want ik was dus heel verbaasd toen ik dit hoorde, inderdaad. Dat argument van, joh, die mensen krijgen gewoon hun geld terug, hè? Want hij dacht dus echt oprecht van, die krijgen dat geld terug via de verzekering. Ja, hij dacht dat dat was hem wijsgemaakt. Van nou, ze krijgen toch hun geld de volgende dag van de verzekering weer op een bank teruggestort. Ja. Dus wat boeit het. En ik vind het wel leuk dat je dit fragment hebt gekozen, omdat dit eigenlijk twee dingen heel duidelijk maakt. En dat is wel een beetje een rode lijn wat we straks bij andere verhalen gaan horen. Is dat daders op het moment zelf vaak niet doorhebben wat de gevolgen zijn voor anderen. Nou, dat was bij Younes ook zo. Dus die wist wel wat hij deed, dat het fout was. Zag het ook wel als een soort baan, bijbaan. Maar was totaal niet bezig met wat de gevolgen waren voor deze mensen. Dus het trauma wat hen is opgeleverd. En nou, dat vertelt hij heel goed. Dat had hij eigenlijk pas door in de zittingszaal. Wat hem heel veel verdriet heeft gedaan. En dat horen wij wel vaker. En ook wel een beetje bij Sandra. Die dat ook eigenlijk nooit heeft nagedacht over de gevolgen voor gebruikers van cocaïne, de gevolgen voor haarzelf, voor anderen, voor haar familie. En dat op enig moment dat besef komt en dat natuurlijk grote gevolgen heeft. En dat vond ik wel heel erg mooi in het verhaal van Younes, die daar ontzettend door geraakt was toen hij eigenlijk begreep, wat heb ik die mensen nou eigenlijk aangedaan? Ja, want je wilt eigenlijk van tevoren dan die mensen waarschuwen. Maar wat zou dan helpen in dat geval? Ja, dit soort gesprekken helpen? Nou, daar denken wij ook over na. En dat is vaak, merk ik, in de gesprekken die we hebben wel een vraag die steeds naar boven komt. Van, en dan meer andersom, hoe had dit voorkomen kunnen worden? Hoe had het voorkomen kunnen worden dat jij hierin zou belanden? Dat is na een heel aantal afleveringen middels een moeilijk te beantwoorden vraag. Volgens mij zegt Younes ook dat het niet voorkomen had kunnen worden. Ik had gisteren een vriendin aan de telefoon die haar zoon, een puberzoon, deze aflevering heeft laten luisteren vanwege het Snapchat. En daar had ik helemaal niet over nagedacht toen wij deze aflevering maakten. Maar zij zei, ja, mijn zoon zit ook op Snapchat. En als daar zo'n bericht voorbij komt, nou, je kan makkelijk geld verdienen. Je hoeft niks te doen. Ja. Mensen krijgen het geld terug van de verzekering. Ja, je weet het nooit. Dus zij is echt gaan zitten met haar zoon aan tafel en zeggen, luisteren. Ik wil dat je dit luistert. En die was ervan onder de indruk. Dus ja, de vraag is duidelijk niet makkelijk te beantwoorden. Het zit gewoon toch heel vaak in, waar staat je bedje? Nou, Younes vertelt ook, hè, alleen op straat. Had weinig toezicht. En dit was gewoon makkelijk geld verdienen. Ouders lagen in scheiding. En hij zegt ook, ja, dit was voor mij een hele aantrekkelijke, makkelijke manier om geld te verdienen. En nou, je hebt gehoord hoe makkelijk het is. Ja. Want je zei van, je miste dat geluid in podcastland eigenlijk, hè, van de daders. Mis je dat geluid ook in de media? Ja, ik mis het. Er wordt weinig met verdachten gesproken. Er wordt heel vaak over strafzaken gesproken. En dan zijn het vaak journalisten die verslag doen van een strafzaak. Maar ja, alleen al even voor de beeldvorming, een journalist zit bij een strafzaak, spreekt zelf nooit de verdachte, ziet de verdachte eigenlijk vaak helemaal niet in het gezicht, hè. Die zit op de publieke tribune. Dus die ziet de achterkant van een verdachte. En die hoort eigenlijk alleen maar wat de rechter op dat moment bespreekt. En de rechter bespreekt op dat moment alles wat van belang is voor het wijzen van een vonnis. Maar het kan toch bijna niet anders? Nee, dat kan ook bijna niet anders. En dat is ook geen verwijt naar de journalistiek. Want een journalist kan niet op bezoek gaan bij een verdachte en het verhaal horen. Maar het is wel een feit dat dat uiteindelijk het enige is wat een journalist te horen krijgt. En ik krijg veel meer te horen. Ik praat natuurlijk veel meer met een verdachte. Ik lees veel meer dan wat er uiteindelijk op een zitting besproken wordt. En anderzijds hoor je heel vaak advocaten, zoals ik, hoor je praten over strafzaken. Maar dan is het een heel eenzijdig verhaal. Want dan is het verhaal wat op dat moment natuurlijk de verdediging het beste uitkomt. Rechters en officieren hoor je zelden in de media, helaas. Ik zou echt graag willen dat we ze meer horen. Ja, voor het duiden van uitspraken, het uitleggen waarom iemand veroordeeld is of waarom iemand een bepaalde straf heeft gehad. Ja, ik denk dat de behoefte er best wel is, hoor. Als ik bijvoorbeeld, ik werkte bij NOS op 3, bij radio, waar we dingen ook vaak proberen uit te leggen. En vaak een advocaat wat meer wilde vragen. Maar er is natuurlijk altijd het diplomatieke antwoord, want de zaak loopt nog. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een beetje onmogelijk, lijkt het wel. Ja, tijdens een strafzaak is het onmogelijk. En na een strafzaak is het natuurlijk voor een advocaat ook niet altijd mogelijk om alles te zeggen. We hebben natuurlijk ook onze geheimhoudingsplicht. Dus het is niet een verwijt, niet naar advocaten, niet naar journalisten. Maar het was voor mij een constatering dat je dat verhaal eigenlijk nooit hoort. Maar dat het wel verteld kan worden en misschien ook wel verteld moet worden. Omdat dat gaat mij wel aan het hart. Dat ik hoop dat iedereen meer inzicht en begrip krijgt. In misdaad, strafrecht en alles eromheen. Hanneke, je hebt geluisterd. Heeft het iets doen kantelen bij jou? Ben je anders ernaar gaan kijken? Nou ja, dit hoor je natuurlijk niet vaak. Want ik ken de strafzaken inderdaad uit de media, omdat ik er dan een bericht over moest schrijven. En nu hoor je de achterkant inderdaad van jou als advocaat. Maar ja. En uiteindelijk is het ook weer gewoon. Het is natuurlijk ook gewoon een vrouw. Een moeder die. Dus ook weer gewoon een verhaal. Of gewoon een verhaal. Maar snap je wat ik bedoel? Je wordt gewoon in meegenomen. En kan ik het eigenlijk allemaal heel goed begrijpen. Ja. En vind je die mensen ook nog sympathiek? Merkte ik bij mezelf. Ja, maar ik denk dus dat je ze sympathiek vindt. Niet om wie ze zijn, omdat het Sandra is. Maar omdat ze hun verhaal vertellen en ook kwetsbaar zijn. Dus ik denk dat uiteindelijk de kwetsbaarheid van het verhaal maakt iemand sympathiek. En als ik gewoon aan jou hier, Micha, had verteld, nou, ik heb een cliënte en ze heet Sandra. En ze is daar en daarvoor veroordeeld, maar ze heeft 2 kinderen. Ja. Dus dat was hartstikke zielig, wat niet zo is, hè, maar even kort door de bocht. Mm-hmm. Dan had je gezegd, nou ja, leuk verhaal, Veerle, maar wat moet ik ermee? Nou ja, of van een egoïstische vrouw is ja, dat. Ja, of van een egoïstische vrouw. En nou ja, ze heeft zichzelf voor gekozen en het is haar eigen keus. Maar als je echt haar verhaal hoort en de kwetsbaarheid die erin zit en de eerlijkheid, dat maakt iemand wel sympathiek. Je laat natuurlijk de daders aan het woord. Ja. Er zijn ook slachtoffers. Hoe vinden zij het dat hun verhaal, ook deels hun verhaal natuurlijk, verteld wordt? Dat weet ik niet, want die spreken wij niet. We zeggen er wel iets over in onze podcast, dat wij natuurlijk wel stilstaan bij het feit dat er soms, hè, niet altijd, slachtoffers te betreuren zijn. En dat we daar ook wel aan denken. En dat we daar ook rekening mee houden, voor zover het kan. Maar het neemt niet weg dat, hoewel er ook slachtoffers zijn, dat het verhaal wel verteld mag. En misschien ook wel moet worden. Dus wij komen niet, ja, wij gaan niet in gesprek met slachtoffers. We komen er ook niet mee in contact. Maar we willen in ieder geval wel duidelijk maken dat wij ons wel bewust zijn van het feit dat er slachtoffers zijn. En dat dat natuurlijk ook niet makkelijk zal zijn om een dader aan het woord te horen. Je hebt muziek meegenomen. Dickie Dex. Ja, Dickie Dex. Ja. Waarom? Niet omdat ik zo fan ben van Dickie Dex. Sorry, Dickie Dex. maar omdat dit nummer wel voor mij enigszins in verband staat met het verhaal wat ik wil vertellen in de podcast. En dat is het komt in je leven zoals het komt. En het is een beetje waar je bedje staat. Iedereen leeft het leven zoals het hem toekomt. La Vie Belle. Geld laat de wereld draaien, liefde laat de wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond, is blijkbaar wat erop komt. Ik claim me aan mijn zoon ook, rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem op. En mijn ogen dwalen door een tekst, zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten, krijg plots een berichtje van een vriend met luister. Deze moet je even horen, het is vreemd hoe het werkt. Hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn oog valt op een vrouw. Niet helemaal hond, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt. Wat een leven. La vie est belle. Stad en begint te lopen langs nieuwe straten waar ik vroeger van gedroomd heb. Uit verlangens van een nooit geleefd leven. Koptelefoon op en de radio op play. Ik hoor een man terug van weg geweest zeg. Het ging even niet zo best, laat me rustig uitleggen. Ik heb heb net mijn vrouw verloren. Terwijl haar beschrijft, voel ik de glimlach verborgen in zijn stem. En ik denk nog eens terug aan al die eindeloze nacht. Met mijn vrienden, mijn geliefden en soms de donkerste gedachten. Maar ik was al die tijd, weet ik niet. Misschien ergens op een plek waar ik veel te veel verwacht. Stel wat te drinken en schrijf wat op. Betaal de overloop weg en vervolg me toch. Richting een brug waar een man staat te gebaren. En ik denk, ach, het zal wel, ik laat het. Kijk nog een keer om. Het is een vriend, hij zwaait. La vie est belle. La Vie est belle van Dickie Dex. En je luistert naar de podcastgids van Nederland, Vink. En ik praat iedere week met twee podcastmakers. En deze week zijn dat Veerle Hammerstein van de podcast Veroordeeld. En Hanneke van Zessen van de podcast Kind van God. Ja, Hanneke, ik zei al, je bent nieuwslezer. Je spreekt voice-overs in. En Kind van God is je eerste podcast. En de tweede aflevering begint als volgt. Dit is Kind van God. Een podcast van mij, Hanneke van Zessen. Ik ben radiomaker en noemde mezelf tot voor kort christen. Maar nu niet meer. Ik geloof het niet meer echt. En toch laat het me niet los. Nou lijkt het een beetje alsof ik het dus niet goed heb gesnapt. Nou, dat zou heel goed kunnen. Laten we die optie open houden. Hoe kan ik een overtuiging die mijn hele leven zo belangrijk voor me is geweest loslaten? En wil ik dat eigenlijk wel? Hoe vind je dat onze kinderen geen christelijke opvoeding krijgen? Wat is dan christelijke opvoeding? Betekent dat je op zondag in de kerk moet zitten? Of betekent dat je wel de belangrijke normen en waarden overdraagt? Zonder de bijbelverhalen. In de aflevering van vandaag ga ik een soort van terug in de tijd. Terug naar mijn jeugd. Terug naar de kerk. Dat zijn de psalmen, 150. Ja. En terug naar mijn ouders. Hey mam. Hoi. Neem me mee en leg het uit. Doe het voor en spreek je uit. Wil ik terug of enkel nog vooruit? In dit nieuwe land waar ik nu ben aanbeland, is het fijn en vrij. Maar mijn hart is zacht en het gaf me ooit kracht. Wil ik terug of enkel nog vooruit? De podcast Kind van God. Vanaf welk moment was het, Hanneke, dat je van je geloof afviel? Ik geloof dat ik officieel 33 was. Ik onthoud dat omdat het de leeftijd van Jezus was toen hij aan het kruis stierf. Dus ja, begin 30. Maar je zegt, ik vind het nog steeds heel moeilijk om te horen dat ik van mijn geloof ben afgevallen. Ik denk dat ik dat nog steeds niet helemaal weet of dat zo is. En dat is ook het hele ding wat ik aan het uitzoeken ben. Ja. Want hoe omschrijf je het zelf dan als een zoektocht? Ja, het werd me op een gegeven moment toen wel duidelijk dat hoe ik het altijd beleefd had. Als kind en als tiener, zeer fanatieke begin twintiger. Dat ik dacht, ja, dit past mij niet meer. En ik geloof niet dat ik helemaal terug kan, maar ja, wat voor plek kan het dan innemen? En wat was daar dan aanleiding dan van? Dat was, je hoort wel eens dat mensen worden bekeerd. Dat ze zo ineens het gevoel hebben van, ja, God bestaat. En ze hebben daar vaak dan ook een mooi verhaal bij. Ik had het eigenlijk andersom. Dus ik voelde ineens, ik was in gesprek met mijn broer. En ik dacht ineens, het kan ook allemaal niet kloppen. Het is een optie. Voor het eerst was dat een optie, ja. Door gesprekken? Ja, ja. En vervolgens voelde ik me ontzettend opgelucht. Omdat ik het niet meer hoefde uit te zoeken voor mijn gevoel. Ik kon het even loslaten allemaal. Ik hoefde me niet meer druk te maken over wat er allemaal in mijn kerk gebeurde. Wat ik wel en niet met mijn leven zou moeten. Ik dacht, ik laat het gewoon allemaal los. Nou, dat was heerlijk. En toen kwam ik erachter dat heel veel mensen dat hebben. Maar dat het ook niet altijd makkelijk is. Ja. Want even, zodat wij een beeld hebben, hoe gelovig was je? Heel gelovig. Ik zeg streng christelijk. Mijn ouders vinden dat een beetje dubieus. Maar ik zie het toch wel zo. Twee keer per zondag naar de kerk. Catechisatie van de dominee. Het hele verenigingsleven van de kerk was belangrijk voor ons. Ze gingen naar verschillende clubs, bijbelstudies, muziekgroepjes. Het was echt ons leven. En pas toen ik halverwege de puberteit was, ben ik ook naar andere kerken gegaan. Maar het bleef altijd wel binnen die hechte bubbel. Ik heb ook op de Christelijke Hogeschool Ede gezeten, bijbelschool gedaan. Het was voor mij altijd de vraag van oké, hoe geef ik dat geloof dan handen en voeten op aarde? Weet je wel, wat is mijn plek? Wat kan ik doen voor God? Daar was ik altijd mee bezig. Ja. Want je beschrijft ook heel mooi in de podcast, je was in de eerste plaats was je kind van God. Mm-hmm. En daarna pas kwamen je ouders. Ja, daar gingen ze eigenlijk helemaal niet heel erg op in. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik dat... Ik voel dat zelf niet zo naar mijn kinderen. Ik voel wel zo van dat het is een wonder dat ze zijn. Ik heb ze maar gekregen, zo voelt het. Maar ze zijn wel van mij op een bepaalde manier, toch? Mm-hmm. Ja, ze zijn van zichzelf, maar ook van mij. En niet van God. Dat is mij wel geleerd. Je bent Gods kind en wij mogen je alleen opvoeden. Ben je gelovig, Veerle? Nee, ik ben wel opgegroeid in een katholiek gezin. Maar ik heb dat iets eerder achter mij gelaten. En ook helemaal niet zo christelijk als Hanneke beschrijft, hoor. Helemaal niet. Ik heb dat heel snel achter mij gelaten. Het deed mij niks. Ik voelde er niks bij. Hm. Ik geloofde niet. Want wij leggen jou dan deze podcast eigenlijk op, hè? Van ga deze luisteren. Ja. Van tevoren, wat verwacht je? Of waar was je vooral nieuwsgierig naar? Toen ik de titel zag, dacht ik wel... Oh God. Waarom ik? Waarom ik? Ik wil dit niet. Voelde je weerstand? Ja, ik voelde absoluut weerstand. Okay, okay. Ja. Had ik ook, hè, bij de titel. Ja. Oh, ja. Ja, ik dacht echt, oh nee, God. Ik heb het geluisterd, allebei de afleveringen. Dus dat zegt ook wel wat, want ik kan heel snel afhaken. Ik vond het ontzettend interessant. Ik moet zeggen dat ik bij de eerste aflevering echt gelijk al wel dacht... ook dit is heel anders dan ik dacht. En het kwam door je stem. Want je begon te praten. Toen dacht ik, dit is heel ander type dan ik had gedacht. Ik had je ook niet opgezocht of zo. Maar ik vind je stem heel prettig. Nou, ik begrijp nu wat je doet met je stem, dus dat is logisch. Dus ik bleef wel luisteren. Ik vond het ontzettend bijzonder mooi, open en kwetsbaar verhaal. En ik voel ook wel in het beluisteren van de podcast jouw zoektocht. Want ik hoor ook wel in de podcast dat die nog niet voorbij is. Dus het wordt vervolgd, denk ik. Ja. Een fragment waarin we horen je vader. Want je gaat gesprekken aan met verschillende mensen, onder andere met je ouders. En dit is je vader die vertelt eigenlijk over wat je mist als je geen christen meer bent. Volgens mij mis jij dat stukje wat in jou zit en wat jou prachtig maakt, om dat te benoemen als iets van God. Volgens mij mis je dat. Mm. En dat mag je gewoon zeggen. En dat zou God mogen heten. Ja, ik denk dat je de traditie niet mist. Ik denk niet dat je de derde persoon in huis mist. Maar om hardop te durven zeggen, nou, dat is wel goddelijk wat ik beleef. En hoe ik ben. En dat is wel iets van het bovenmenselijke. Nou, die zoektocht, volgens mij ben je daar naar op zoek. Tenminste, zo voel ik het. Ja, en hoe voel jij dat zelf? Door alle woorden heen voel ik echt de liefde. Ja, door alle woorden heen voel ik de liefde. Ja, daar sluit ik me nog steeds bij aan. Het is interessant om nu te horen, nu de podcast online staat, hoe mensen hier op een verschillende manier naar luisteren. Heel veel mensen zeggen tegen mij dat ze bijna jaloers op me zijn dat ik zo'n open gesprek met mijn ouders kan voeren. En het gebeurt echt vaak dat mensen worden verstoten door hun familie. Zeker in de wat zwaarder christelijke kringen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar reformatorische gemeentes. En het feit dat ik dit gesprek kon voeren met mijn ouders... ze zijn ook nog eens gescheiden, mijn moeder is met een vrouw... dat is allemaal ongelooflijk ingewikkeld geweest. hoewel het al wel 20 jaar geleden is gebeurd. Mm. Maar al dat soort dingen komen op zo'n moment samen en zit ik met ze aan tafel en ben ik nu nog steeds heel blij dat ik dat gesprek heb kunnen voeren. Het was wel heel ingewikkeld, want ik ben natuurlijk een regisseur van mijn eigen podcast. Ik heb hem helemaal zelf gemaakt, zelf geschreven, zelf bedacht, maar het gaat ook over mij. En op zo'n moment, ik weet nog heel goed dat ik aan tafel zat met mijn ouders en dat ik dacht, oké, rustig blijven. Goed mijn vragenlijstje in de gaten houden. Want ik voelde natuurlijk van alles. Alle kanten op. En mijn ouders ook, die zaten ook met elkaar in gesprek voor de eerste keer in weet ik hoe lang over zoiets gemeenschappelijks eigenlijk. Hè? Hmm. Iets wat zij samen hebben gedaan in mijn leven, dat van mijn broers en mijn zus. En dus het was heel beladen wel. Maar ik ben heel, heel blij dat het zo is gegaan zoals het is gegaan. Ja. Hoe reed jij naar huis na dat gesprek? Want ik vond dit het mooiste fragment. Echt, ik vond het heel bijzonder, het gesprek met jouw ouders. Maar ik vond het ook heel heftig wat jouw vader zei. Wat deed dat met jou? Want je hoort het gesprek met je vader, maar ik hoor natuurlijk niet wat in jouw hoofd jouw reactie is op het moment dat jouw vader zoiets groots eigenlijk tegen jou zegt. Weet je dat nog? Ja, ik was helemaal in de war. In de war bedoel ik met, ik kon geen radio aan mijn hoofd verdragen. Ik kon niet, ik dacht van, ik ga hem even bellen. Maar ik heb in complete stilte 1,5 uur door de polder teruggereden. Dat ik dacht, wat is hier? Ja, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Wat hebben we? Ja, was wel lastig. En later ga je ook nog horen dat dit gesprek ook nog wel terug gaat komen. En dat ik hier ook nog wel op ga reflecteren. Soms ben ik wel benieuwd naar. Soms is het ook lastig, hè? Het heeft uiteindelijk 2 uur geduurd, dit gesprek. Om dan daar voor jezelf meteen al de kern uit te halen. Of het al helemaal tot je door te laten dringen. Ik was ook blij dat het gelukt was, natuurlijk. Samen aan tafel met z'n drieën. Maar ik denk wel, ik ken die 2 uur gesprek niet, maar ik denk wel dat dit de kern is van wat jouw vader voelt in jouw zoektocht, toch? Ja, maar ik snap ook heel goed waar hij vandaan komt. En ik begrijp heel goed wat hij zegt. En en het is grappig, want sommige mensen worden er opstandig van. En andere mensen die... het is net hoe je ernaar luistert. Ja. Ja, ik vind dat het jullie verschil zo kenmerkt. Mm-hmm. Ja, wat ik heel mooi vond wat je vader zei, dat vond ik ook heel logisch klinken van, je gunt je kind ook wat jou zelf gelukkig maakt. Ja, en dat is denk ik het grootste verdriet ook wel van ouders naar hun kinderen toe die afhaken. Dat je het zo, je gunt het ze zo. Je wil zo graag dat wat voor jou zo belangrijk is, dat je dat doorgeeft. Dat snap ik. Ja. En wat ik me heel de tijd afvroeg terwijl ik aan het luisteren was, waar ben je naar op zoek? Zo, ik ben op zoek denk ik naar rust hierover. En een soort van afsluiting. Ik wilde heel graag, wilde ik voor mezelf antwoord op die vraag van, ben ik christen of ben ik het niet meer? En ik wilde eigenlijk ook recht doen aan die hele, aan die 30 jaar lang dat ik er zo actief mee bezig ben geweest. Zoveel bijbelstudies heb gedaan. Zoveel tijd aan heb besteed. En ik wilde recht aan doen. Dat was het eigenlijk, ja. En dan weet ik uit eigen ervaring dat een zoektocht die je zelf aangaat, het kan ook heel eenzaam voelen. Heb je dat ook gehad? Ja, ik heb dat wel gehad. Want gek genoeg verander je niet zo heel veel als mens als je ineens niet meer naar de kerk gaat of je leest geen Bijbel meer of noem maar op. Je verandert eigenlijk niet, dus mensen zien het ook niet zo snel aan je. Maar het is toch, denk ik, de eenzaamheid waar je altijd bij hoorde, wat je altijd hebt gedacht, dat verandert ineens. En ook het perspectief op het leven verandert. Want als dit het inderdaad is, ja, dan kan ik misschien wel wat anders gaan doen of zo. Met mijn leven of met mijn gezin of weet ik veel. Ja. Ik doe het allemaal voor mezelf nu meer. Ik sprak deze week Lale Gül, die heeft afstand genomen van de islam. En ze zei ook heel eerlijk van, ik heb er echt wel moeite mee dat het hiernamaals, dat ik daar afscheid van heb genomen, dat er niet meer is voor mij. Ja, en dat is een idee wat wel ook wel in mijn hoofd zit. Ja. Maar ik heb ook nog wel steeds de optie dat het op de een of andere manier door zou gaan, hoor. Want ja, die zoektocht, die gaat 100% nog verder. Want ik weet ook nog helemaal niet of God er wel of niet is. Of iets van een God of een... dat het leven op een bepaalde manier bedacht is. Daar ben ik helemaal niet uit. En ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar... En hoe moet je daarachter komen? Ja, dat is een goeie. Lezen, praten, voelen, dat soort dingen. Hey, en jij bent getrouwd, want je man komt ook aan het woord. Bewandelt hij dit pad met jou? Ja, heel erg. Ja. Wel de christelijke impuls, zeg maar, in ons gezin bijvoorbeeld, kwam echt uit mij. Ik wilde echt graag dat gaan vormgeven. En hij ging daarin meer met me mee. Dus toen ik zei, ik ga niet meer, toen zei hij, nou ja, dan ga ik ook niet meer. Maar dit hele maakproces van 2,5 jaar eigenlijk, ja, heeft tussen ons ook wel weer gesprekken op gang gebracht. En ik denk dat we elkaar veel beter zijn gaan begrijpen. Ja, zo heel mooi. Dat gesprek met je ouders, was dat het lastigste gesprek wat je moest voeren? Ja, dat vond ik. Dat was het meest persoonlijke gesprek, denk ik. Kwam het dichtstbij. Vroeg het meest van me, maar ik heb ook ontzettend opgezien tegen het gesprek met de dominee, wat in aflevering 1 zat. Hij mailde mij op het moment dat ik me had uitgeschreven uit de kerk. Zei hij, luister, Hanneke, wat is dit? Moeten we niet gaan praten? Zei ik, ja, dat is goed, maar daar wil ik eerst even goed over nadenken. 3 jaar later kwam ik bij hem terug. Zei ik, nou, ik wil heel graag met u praten, maar dan wel met een microfoon erbij. Maar dat was ook een lastige verhouding natuurlijk, hè, in een gesprek. Ik hoor mezelf ook een beetje stuntelen. En dan denk ik, joh, zeg het nou gewoon. Weet je wel, vraag nou gewoon wat je wil vragen. Maar ja, lastige verhouding, omdat ik elke week eigenlijk naar hem luisterde. Hij heeft mij getrouwd, heeft mijn kinderen gedoopt. Het is toch een aparte verhouding dan die je in zo'n gesprek hebt. Maar als je het over reacties hebt, want ik vond de reactie van jouw vader dus wel begrijpelijk ergens. Maar de reactie van de dominee is volgens mij heel... Jij zegt, heb ik het dan niet goed begrepen? En dan zegt hij, dat zou heel goed kunnen. Daar schrok ik wel een beetje van. Ja, ik had heel erg gehoopt dat hij zou zeggen, natuurlijk heb je het precies, wel goed begrepen. Ja. Dus ik hoor dat, maar dat hoor ik achteraf, hoor ik dat terug. Ik stelde eigenlijk die vraag zodat hij hem zou ontkennen. Ja, het is interessant, hè, als je eigen gesprekken terugluistert. Ja. Kun je zoveel van leren. Want ja. Is het dan ook eigenlijk dat je op zoek bent naar een soort van bevestiging, een goedkeuring van die mensen? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Maar het kan net zo goed dus eindigen dat je gewoon zegt, hallo, ik ben gewoon christen. Nou, het zou een leuk einde zijn. Ja, ja, podcast 2 inderdaad. Ja, wie weet. Ja. Nou ja, ja, nee. Nee. Nee, dat malletje past mij niet meer, denk ik. Nee. Je hebt ook muziek meegenomen. En Hannah May, Back to You. Klopt, ja. In de tijd dat ik deze opnames maakte en de interviews, reed ik dan in mijn eentje in het donker naar huis. En dan kwam deze langs in mijn playlist. En menig keer heb ik zitten huilen, omdat de tekst... het leek wel, zoals dat wel vaker gaat met mooie liedjes, leek wel op mijn lijf geschreven. Ik dacht, ja, dit is wel echt de vraag. Kan ik weer terug? En het is ook het nummer waarop... van Hannah May is het nummer waarop mijn podcast thema song is gebaseerd. Ik heb hem eigenlijk... Dankje. Heb je die zelf gezongen? Nee, Sophie Hielpema van 3FM heeft hem ingezongen voor mij. Ze heeft ook een hele mooie stem. En ik heb hem wel zelf geschreven. Dus het is mijn tekst. Zij heeft hem ingezongen en hij is hierop gebaseerd. It all starts with a spark, a little light in the dark. I wanna find my way back to you. I don't know where you are, but I know in my heart that I will find my way back to you. I'll see you in my dreams. Hold you close to me. Take the trail on the map. Wander off the beaten track. Dr. Joe, je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Ik praat met twee podcastmakers. En dat zijn deze week Veerle Hammerstein van de podcast Veroordeeld en Hanneke van Zessen van de podcast Kind van God. Het is tijd voor mijn eigen tip. En ik tip de podcast Lang zal ze leven. Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooy in Lang zal ze leven. Ja, Lang zal ze leven, over de tweede helft van je leven. Is dat iets waar jullie mee bezig zijn al? Nou, daar ben ik wel aan begonnen. Je bent aan begonnen? Ja. Hoe bevalt het tot nu toe, Veerle? Best goed. Ja. Wat bevalt goed? Nou, ik zit goed in mijn energie. Ik vind mijn werk leuk. Ik vind wat ik doe leuk. Ik vind mijn kind leuk. Ik vind mijn man ook nog leuk. Nou, positief. Ja, deze podcast, wel. Ja, deze podcast gaat dus over die tweede helft. En ze praten dus met 70-plussers, vrouwelijke 70-plussers. Vooral ook over die periode waarin vanaf het moment dat je werk dus stopt. Hoe is dat voor jou? Daar moet je niet aan denken. Nee, want jij lijkt me ook wel een type, je bent ook wel je werk. Ja, dat heb je goed gezien. Ja, ik ben mijn werk. Ik ben ook nog eens super onrustig. Dus ik doe ook heel veel dingen tegelijk. Ik zou echt werkelijk niet weten wat ik moet gaan doen. Heb je hobby's? Nee. Nee? Nee, echt niet. Oh, dat is echt mijn probleem. Ik heb elke maand een andere hobby. Oh ja? Heerlijk, ga lekker met pensioen. Ja, ik zou denk prima. Wat is wel, deze maand je hobby? Een podcast uitbrengen. Oh ja. En ik ben ook heel veel uren bezig met reacties beantwoorden. Ah, dat is ook werk, hè? Ja, dat loopt ook soms een beetje door elkaar. Ja. En ik ben een colbertje aan het borduren. Oh, dat vind ik wel echt een hobby. Ja, op een colbertje, weet je wel. Dat je daar van die bloemen en zo. Maar het ligt nu al weer een tijdje in de kast. Maar dat is mijn laatste hobby. Oh, ja. Maar is het iets waar jij mee bezig bent? Van hoe moet dat dan later? Nou, ik vind het een leuke insteek. Want als ik zelf oudere vrouwen spreek, probeer ik dat ook wel eens te vragen. Van wat is er nou nog? Wat vind je leuk? Of hoe kijk je terug? Ja. Of dat soort dingen. Dus ik vind het interessant. Voor mijn gevoel ben ik er misschien nog niet helemaal. Maar aan de tweede helft, ja, misschien wel een beetje. Ja, je weet natuurlijk nooit wanneer het eindigt. Nee, je zit nog niet. Je zit nog in je eerste helft. Net, einde eerste helft. Ja. Dan even rust, wel een dan de tweede helft. Ja. Nou, het leuke is van deze podcast, het zijn hele mooie gesprekken van Lisbeth Staats. Met mooie gasten en het is geruststellend. Oh, dat vind ik fijn om te horen. Ja. Ga ik luisteren. Ja, want je hoort dus dat er een zo'n opmerking van Lisbeth is. De tweede helft is geen ritje naar de uitgang. Want er kan nog heel veel gebeuren. Dus je hoort vrouwen die vertellen over dat ze gewoon nog een nieuwe liefde hebben gevonden. Dat ze een nieuwe bezigheid hebben gevonden. Iemand heeft haar nier afgestaan. Ja, kan ook nog. Kan nog heel veel gebeuren dus. Nieuwe podcastplannen? Hanneke? Ja, misschien gaat het een vervolg krijgen. Ik weet het niet. Sowieso, als ik een podcast maak, wil ik graag dat het wel om menselijke verhalen draait. Dus ik ga gewoon kijken wat er tot me gaat komen verder. Ja. Ja. En bij jou, Veerle? Nou, wij gaan hier zeker nog mee door. Mm-hmm. Want er zijn nog heel veel verhalen die verteld moeten worden. Dus ik hoop dit nog wel een tijdje te doen. Dit gaat mij wel aan het hart. Gaat er ook nog een bekende boef. Een bekende boef komen? Dat zou ik wel interessant vinden. Ja, aan wie zit je te denken? Uit. Ja, wie zou je willen? Mm. Ja, nou ja, nu kan ik natuurlijk Bolle Jan. Nee, Bolle Jan is nog geen eens veroordeeld. Nee, die zit volgens mij nog vast. Ja, maar nee, dat sluit het niet uit. Dat er nog eens een boef komt die iets meer bekend is. Maar echt lijkt over, me leuk. Want bijvoorbeeld over die eerste, is daarover geschreven in de media? Over die kookzaak? Ja, zeker. Ja, over haar. Want dat was echt wel een grote zaak met familie die daar natuurlijk allemaal bij betrokken was. Althans groot. Ja. Ook wel in die omgeving. Want ze zei dat ze ook op tv was geweest. Ja, er is een programma gemaakt. Dat weet ik niet meer. Dat is echt wel lang geleden. Maar er is een programma gemaakt wel over volgens mij mensen die uit de gevangenis kwamen. Oh ja. En daar heeft zij aan meegewerkt. Ja. Want zijn er inmiddels ook al cliënten of niet-cliënten die zichzelf aanmelden? Van joh. Zeker. Ja? Ja, Ja, zeker. Dus dat vind ik wel heel leuk. Want toen ik het ging maken, dacht ik, ja, moet ik nou al mijn eigen cliënten gaan interviewen? Dat vind ik niet zo leuk. Want ik vind het juist leuk om verhalen te horen die ik nog niet ken. Althans, ik vind mijn cliënten wel leuk, maar het is niet de reden waarom ik deze podcast ben gaan maken. Ik wil graag verhalen horen en vertellen die mij ook nog niet bekend zijn. Daar ben ik ook nieuwsgierig naar. En ja, zeker door de social media waarop deze podcast is gedeeld, hebben mensen zich ook aangemeld die heel graag hun verhaal willen vertellen. En dan vanuit de gedachte? Dan is dat wel echt vanuit de gedachte. Ik wil dat de wereld weet waarom dingen gaan zoals ze gaan. Of ik wil mensen behoeden te doen wat ik heb gedaan. En Hanneke, ik was nog nieuwsgierig van, nu je podcast dus uit is, dan krijg je reacties. Mm-hmm. Ja, heel veel. Je zei eerder al van, ik heb daar best wel veel werk aan. Ja, en ook helemaal terecht dat mensen... Kijk, als je mensen opzadelt met jouw eigen persoonlijke verhaal, moet je natuurlijk niet versteld zijn dat mensen ook iets van hun zelf willen vertellen of delen. En ik vraag daar ook om. Ik zeg, stuur me gerust een DM, zeg ik in de podcast. Nou, dat doen mensen ook. Ze weten me ook op andere plekken te vinden inmiddels. Mail, LinkedIn. Het meest genoemde woord is toch wel herkenbaar. En dat raakt me wel elke keer. Dat denk ik zo, wat fijn dat ik er dan woorden kan geven aan wat andere mensen misschien soms voelen. En ook dat ze... het is niet allemaal makkelijk om te zeggen, ik kap ermee. Ik geloof het niet meer. Het zit zo in je, dat geloof. Het zit in je vezels. Het bepaalde welke muziek je luisterde, welke tv je keek, welke school je zat, hoe je naar relaties, seks keek. En dat laat je niet zomaar los. En daar erkenning voor horen, denk ik. Dat is wat ik heel fijn vind om te horen, dat mensen daar wat aan hebben. Ja. Maar dus reacties van herkenning. Maar ik kan me ook voorstellen, wel felle reacties. Nou ja, er werd een... Zeker. Er zijn ook wel... Kijk, het voelt voor sommige mensen misschien een beetje als een aanval. En zeker als... Het is confronterend. Ja. En, voor sommige mensen, kan ik me voorstellen. Ja, en ook als mensen bijvoorbeeld alleen dus een AD-artikel hebben gelezen... terwijl ze de podcast niet geluisterd hebben. Mm. Dan zijn mensen toch ook wel weer geneigd om mij te proberen terug te halen. Om te zeggen, ik ga voor je bidden. Of dingen te zeggen als, ja, je bent door de duivel verblind. Laat ik redelijk langs me heen glijden. Want ik snap waarom ze het zeggen. Je hoeft er ook niks mee, toch? Nee, dan zeg ik, ga luisteren. En ik denk daar zelf anders over. Ja. De reacties op jouw podcast? Leuk, bijzonder. Ik vind vooral de reacties in mijn eigen omgeving het meest waardevol. Ik doe wat ik doe. En dat heeft niet altijd ieders begrip, strafrechtadvocaat. Ook maatschappelijk gezien wordt daar natuurlijk best wel over geoordeeld. Je staat boeven bij. Maar ook in mijn omgeving heb ik best wel kritische vrienden en vriendinnen die altijd de verjaardagsvraag stellen. Hoe kun jij een boef bijstaan? Ja. En ik hoop, en ik heb dat inmiddels ook wel gehoord van mijn omgeving, dat deze podcast daar dus wel wat meer inzicht in brengt. En iemand in mijn omgeving die zei de mooie woorden, dat de daad veel meer is, of de dader veel meer is dan de daad. En dat vond ik wel heel bijzonder, want dat is natuurlijk uiteindelijk wel waar we het voor doen. Dat je toch het bredere verhaal hoort en niet alleen maar wat is er zo ontzettend fout gegaan, maar de achtergrond wat meer belicht. En ik hoop, in ieder geval mijn omgeving, zijn de reacties ronduit positief en brengt het wel wat meer begrip. En je staat de dader bij en niet de daad. Precies, ja. Dat is altijd mijn antwoord, Michel, op de verjaardagsvraag. Ja. Ja. Die ken jij dus. Precies. Oké, dankjewel. Veerle Hammerstein van de podcast Vooroordeeld en Hanneke van Zessen van de podcast Kind van God. En mijn eigen luistertip was Lang zal ze leven. Gaan jullie die ook echt luisteren? Zeker, ja, ga ik doen. Ja, en sowieso om de stem van Liesbeth, zo fijn. Oh, ja. En weer eerdere afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar je podcast-app. En heb jij nou een podcast luistertip voor mij? Laat het me dan weten en dat kan via mijn Instagram en dat is @MischaBlok. NPO Radio.